الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أما بعد ليو كيان زن رسالته من أصول عقيدة أهل السنة والجماعة ambayo imeandikwa na fadhila kwa Sheikh al-Allama Salih ibn Fawzan ibn Abdullah Fawzan hafidhahu Allah ta'ala. Na Sheikh katika sehemu hii ya pili alikuwa anatufundisha na kutuelekeza na kutujulisha muradi wa kundi ambalo limesalimika na upotovu na limesalimika na moto siku ya kiyama, nalo ni kundi la ahli sunnati wal jamaa. Na Sheikh hafidhahullah alianza kutupa mwelekeo ni namna gani umma huu ulivyokuwa mmoja na ukiwa katika mwelekeo mmoja katika manhaji moja, mfundisho ya namna moja na utekelezaji wa sheria ya dini wa namna moja. Na akatuonyesha ni namna gani maadui wa Uislamu walikuwa na mihawalati mbalimbali na khutba, mipangilio ya kuhakikisha wanaharibu Uislamu na kusambaratisha Waislamu. Akatuelekeza namna Mayahudi walivyofanya mbinu zao kuhakikisha kwamba ni namna gani wataweza kuwagawa Waislamu na kuwafanya wasiwe wamoja na kuwafanya wasiwe ni katika safu moja. Lakini pia Sheikh akatuelezea muhawala wa wanafiki, watu ambao wameficha itikadi zao wakaudhihirisha Uislamu, wakaingia katika Uislamu, na wao namna gani walikuwa na mbinu za kuhakikisha wanaogawa Waislamu na kuipasua safu ya Waislamu. Kisha Sheikh akatuonyesha juhudi ya sunna na Qur'ani ilivyokuwa ikihimarisha safu na kuifanya safu kuwa ni moja, kila zilipopangwa hutwa za kuugawa Uislamu ukashuka wahi, Qur'ani ikashuka kwa mtume ikabainisha hutwa zao, sunna zikabainishwa, kisha mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallama akaja akaleta mafundisho ya utengeneza umoja na kuwaonyesha Waislamu kuwa ni kitu kimoja. Zikaletwa ibada za jamaa ambazo Waislamu watazifanya kwa pamoja, kisha mtume akaelezea sura itakayokuja kujitokeza baadaye kwamba hizi juhudi za hawa Mayahudi wa leo hazitaishia hapa, juhudi hizi zitaendelea kuhakikisha wanafikia lengo. Kwa mtume akaelezea habari ya iftirako ya umma, habari ya umma wake kuwa watatofautiana, umma wake watafarikiana, lakini pia alipoeleza ugonjwa mtume hakuwaacha watu watafute dawa kwenye vichwa vyao. Yeye mwenyewe akaelezea pindi zitakapojitokeza hali hizi basi nini Waislamu shikeni hapa, nini Waislamu simameni hapa, mkisimama hapa mtasalimika na shari za hawa watu. Tukawa tumeona kwamba sehemu ya kwanza ambayo Mtume alayhi salatu wassalam aliyokuwa ametueleza katika hadithi ya Ibadh ibn Sariyah radhiyallahu anhu, hadithi ambayo inasimuliwa na Imamu Abu Daudi na Tirmidhi na pia Ibn Majah, kwamba Mtume alituambia hakika atakayeishi miongoni mwenu ataziona tofauti nyingi, na kweli tofauti zilitokea. Lakini katika zama za masahaba tofauti hizo hazikuwa na nguvu, katika zama za tabi'i tofauti hizo hazikuwa na nguvu, katika zama za tabi'i tabi'ina hazikuwa na nguvu, kwa sababu zilikuwa ni zama ambazo jamii yake imeimarika kwa ilmu na wana wachuoni ni wengi, na wale waliojaribu kuleta hizo fitna walikabiliwa na hujja ngumu sana, na wakabainishwa uovu wao, hivyo athari yao ikawa ni ndogo. Hivi pia Mtume akaelezea watu watapotofautiana wafanyeje. Tukayaona maelekezo kwamba turudi pale alipokuwa yeye na masahaba zake, sawa sawa. Alipoeleza Mtume habari kwamba umma wake watagawanyika makundi, akaeleza baada ya kuulizwa haya kundi litakalokuwa limesalimika ni kundi gani, akabainisha Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba ni lile ambalo litakuwa limefungamana pamoja na yale nilionayo mimi na masahaba zangu. Kwa tukaona kwamba Mtume wetu alaihi salatu wassalam ametupa ufumbuzi wa mipasuko yetu. Hatuna haja ya kugawana, lakini kwa sababu matamanio ya nafsi ndiyo yaliyokaa mbele, watu hufikia wakati wakawa hawaioni tena haki na wala hawayaoni mafundisho. Leo twakamilisha katika nukta hii. Anasema rahimahullah hafidhahullah ta'ala Sheikh al-Fawzan, wa ba'da inqida'i 'asri al-qurun al-mufaddalati wa ba'da inqida'i 'asri al-qurun al-mufaddalah, na ba'da ya kuisha zama za karne tatu zile bora, karne ya kwanza ambayo ni karne ya masahaba ya Mtume wetu sallallahu alayhi wasallam, karne ya tabi'i na karne ya tabi'i tabi'i, sawa sawa. Zilipopita hizi karne tatu al-mufaddala, ikhtalata al-muslimuna bighairihim, Waislamu walichanganyika na wasiokuwa Waislamu. Min ashabi diyanati al-mukhalifa, watu waliokuwa na dini tofauti na dini ya Uislamu. Umoja wa urribati ulumu ahlu al-milali al-kafira, na zikawekwa mbele elimu za watu wa mila za ukafiri, zikatangulizwa. Watu wakaanza kushughulika nazo, kuzisoma, kuzisomesha, kujua na wao wamesema nini. Elimu za umma za makafiri zikaanza kupewa kipaumbele, elimu ya dini ikaanza kuwekwa nyuma. Na leo tunaona anayesoma dini na anayesoma elimu ya dunia, elimu ya sekula, elimu ya maisha, tunaona ukimwambia kakaako nimefaulu, wamwambo jikusuru, anajichanga mpaka hakikisha unafanya unasoma. Ukimwambia bwana nataka nikasome dini, saa maimamu mtakuwa wangapi? Hapo mbele panakaga watu wangapi? Si anakaa mmoja? Hii kusoma soma lindo umeleta migongano na magomvi misikitini haishi. Ujue hapo usaidii tena. Tayari jamaa hakusaidii tena. kwa sababu unakuja kugombania nafasi za mashehe. Tuleta ugomvi. Kumbe hajui kwamba wewe huwezi kuabudu bila elimu. Simfahamu vizuri. Hauwezi ukaabudu bila elimu. Kwa lazima usome, na yeye mwenyewe alikuwa anatakiwa asome. Kwa hivyo elimu ya dini ikaanza, watu wakawa wanakupia elimu za makafiri. Nifahamiana vizuri. Zilipoanza kuwa zinapewa kipaumbele elimu za makafiri na kufanywa kuwa ni bora na ndio njia na ndio zenye ladha, leo ukitaka uonekane wewe ni shekhe, basi ukizungumza Kiarabu kidogo useme na of course. Umuna jamaa apige huku na huku. Ndio unaonekana msomi. Kumbe maskini hamna kitu. Ile lugha tu kama Kinyamwezi. Lakini ndio jamii ikajengwa hivyo. Watakadha muluku al-islami, na wakawafanya wafalme wa waislamu wale watawala wa nchi za Kiislamu, baadhi ya bitanat min ahli kufri wa dhalali, wasiri wao washauri wao, albitana wa ndani, washauri wale watu wa karibu ni wale watu makafiri waliopotea, kwamba anaona kwamba akiwafanya watu wa karibu washauri wake ni umakathiri, itakuwa sababu ya kupata teknolojia za kisasa. Umma ukaanza kuharibikia hapo. Tuko pamoja? Fasara minhumu lwuzara, miongoni mwao wakapewa uwaziri, wakawa ni mawaziri katika nchi za Kiislamu, utawala za Kiislamu. Tumefahamiana vizuri? Kafiri Mkristo anakuwa waziri, Myahudi anakuwa waziri. Dola ya Kiislamu, yani nchi ya Kiislamu, ni utawala wake wa Kiislamu. Lakini wanaopewa usimamizi, wanapewa sehemu za utawala, makafiri. Walmustasharu, walmustasharun, na washauri wakawa ni wao. Fashtadda alkhilafu, kwa hayo sasa khilafu ndio zikawa kubwa, na watu wakawa hawakubali. Sisi mambo gani na wanaanza kugombana na watawala na raia wao. Wataaddadat alfiraq walnihal, firaku zikaongezeka na makundi yakaongezeka, suku ikawa mikubwa. Wanajamati almadhahibu albatila, na zikazuka madhehebu za batil. Zikawa nyingi, zikaongezeka. Zikadhihiri madhehebu za batil. Maana nzuri. Au zikachomoza. Zikadhihiri au zikachomoza, zikaenea madhehebu za batil. Wala yazalu dhalika mustamiran ila waqtina hadha. Na madhehebu hizo za batil hazijaacha kuchomoza mpaka zama zetu. Kuchomoza tu. Madhehebu za batil zinakuwa nyingi. Watu wa shari wanakuwa wengi. wa ila ma sha Allah, mpaka wakati atakaupenda mwenyewe Allah. Lakini haya yote yalikuja baada ya kupita zile kuruni al-mufaddala, zile karne bora, karne zilizokuwa ambazo ni muadhna la bil ilm, zimejaa na kuimarika ilmu. Muhaddithina walikuwa wengi, mufassirina walikuwa wengi, fuqaha walikuwa wengi, ulama tabi'in walikuwa tele, tabi'i tabi'in walikuwa tele. Ikawa wale mapote yakichomoza yanaradiwa, yanabainishwa, yanapoa. Waislamu wanabakia katika mila moja. Lakini ilipokuwa sasa ugonjwa umehamia kwa watawala, watawala sasa wanawakurubisha makafiri, wanawafanya kuwa ndo mashauri wao, ndio mawaziri wao, na zile elimu zao zinaanza kupewa kipaumbele sasa, kupewa msukumo, kuonekana ndo elimu. Halafu elimu ya dini inaonekana kuwa ni kusali tu na kwenda zao. Sio lazima uwe unajua kusali, anatosha mmoja tu kawa anasalisha, wengine mnamfuata tu. Au hayuko hivyo? Na ndivyo hali mpaka leo ndivyo. Kwa ile hali ya wale makafiri kupewa nafasi katika zile tawala za Waislamu, zikawafanya wajitanue sasa, ili mipango ya kuwasambaratisha Waislamu ikaimarika. Kaimarika, fitina zikajaa tele, magomvi yakawa makubwa, watawala wakawa wahovu. Suma utakuja kuta maajabu. Mtawala mlevi kaskalewa, salisha watu salati subuhi raka 4. Afu akitoa salamu auliza, zimetosha? Utajua wewe sasa. Ajabu. Kisoma tarehe unaona maajabu ya watawala walipita. Waajabu. Mpaka inakuja kuanguka khilafa ya Kiislamu al-Uthmaniyya. Maajabu. Dunia ya Waislamu inachukuliwa, inagawiwa na Mayahudi, wanaigawa wanapotaka sasa. Lakini batili zikawa zimeenea, makundi maovu yakazidi kukithiri, na mpaka leo yanaendelea kuchipuka. Wa ila masha Allah. Walakin Sheikh anasema rahimahullah, walakin bihamdillah, lakini kwa sifa njema za Allah na shukrani na thana, baqiyatil firqatun najiya, limebaki kundi ambalo limesalimika na huo upotovu, limesalimika na hizo shari, ahlus sunnati wal jamaa. Nalo ni kundi gani? Ahlus sunnati wal jamaa, mutamassika bil islam sahih, kundi ambalo limeshikamana na uislamu sahihi, ule alikuwa na mtume na masahaba zake wamesimama hapo hapo. Mkiwaletea jambo tu wakuulizeni, ni hivyo alifanya mtume? Sivyo. Walifanya sahaba zake? Hawakufanya. Na sisi hatufanyi. Tuacheni tulie. Ni kila kitu dalili tu, kila kitu dalili tu. Na haya mataa na dalili haya. Na ni mtu kashachoka hapo. Sheikh anakuambia, atasifika bid'a yule kashafeli huyo. Makikasha choka hajui aseme nini. Makata hajui bid'a nini wala sunna nini. Sheikh mmoja asema, wewe mwenyewe bid'a. Kwa sababu tu ya ukwepo wakati wa mtume. La hawla wala quwwata illa billah. Sasa wewe ambaye umeshakaa darasani, umeshasikia durusi za sunna, ucheka. Ucheka. Sasa huyu kashishiwa na hoja. Kashishiwa na hoja. Kwa wakabaki hawa ahli sunnati wal jamaa, kundi ambalo limeshikamana na Uislamu sahihi. Tasiru alayhi, lenyewe latembea juu ya ule ule Uislamu wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Watad'u ilayhi, na linawalingania watu katika huo Uislamu. ولا تزال ولن تزال alituacha kuwepo lipo kundi hilo wala tazalu na halituacha yani wala tazalu na kundi hilo lipo wala na halituacha kuwepo litaendelea kuwepo bihamdulillah misdaqan lima akhbara bihi an-nabiy misdaqan kwa kusadikisha yale aliyoyaeleza mtume Muhammad صلى الله عليه وسلم من بقاء هذه الفرقة وبقية كل هذه ثم فهمنا بزول واستمرارها وصمودها نكوendelea kuwepo kwake na umadhubuti wake atakuwa mtu mmoja kwenye mji kinyata watu watu jasho 200 watachanganyikiwa mtu mmoja tu na inawezekana pia elimu yake ni ya B lakini shekhe anakuja anazungumza Kiarabu yeye anambana mtume alifanya sio lazima afanye sasa kama mtume akufaya utajua wewe hiyo ibada mzee mtume ndio katumwa na Allah kuja kujifundisha ibada hiyo ibada mtume kaifundisha wapi unaona alipokuwa wajinga wa vijana tueleze wapi kuna ugomvi shehe mmoja nilicheka siku moja shehe mmoja mkubwa asema mtume sallallahu alaihi wasallam aliweka miti kwenye kaburi na ile miti ya kwenye kaburi ina maana kubwa kwa sababu yule mtu ataendelea kuwa anasamehewa madhambi mpaka ile miti ikauke akasema sababu mtu akizikwa masika fuka panda mohogo si basi tena hii kuna haja ya dua tena sasa kijana mmoja mdogo kabisa anambia shekhe hadithi uliotusomea kwa mtume alipita kwenye makaburi mawili watu wake wanaadhibiwa akachukua kipande cha mti akakikata vipande viwili kipande kimoja akazika kwenye kaburi hili kipande kingine akazika kwenye kaburi lingine mtume katika kila kaburi aliweka vipande vingapi vya miti unaona alipokuwa hawaelewi masomo haya mbeshee mjibu kimoja kimoja si tumeweka vipande vingapi vinne tuko sawa sawa tumekosea ah sio vibaya kuzidisha basi tuzungushe kaburi zima shehe kasirika unaona vijana wako hawana adabu hawaelewi soma hadithi hawaelewi ukiwasomea haya hawaelewi yeye nataka vile vile mfanya mtume na situfanye hivyo hivyo haiwezekani ala sasa hiyo itakuwa nini tena na shekhe akikasirika network inapotea anaanza kuvuruga maneno mpaka hata wale wajui wake sasa hapa shekhe kachemka fake kweli mtume aliweka kipande kimoja cha mti sisi tunaweka vipi vinne mtume aliweka kwenye makaburi mawili sisi tunaweka kwenye makaburi yote sasa inakuwaje mbona mtume hakuendelea na masahaba zake mbona hakuendelea na utaratibu wa kuweka miti kwenye makaburi sisi mbona ndio hivyo kuna utaratibu wetu nifahamiana vizuri ni shekhe akakasirika huyo jamaa hajasoma asikiliza darasa tu kamkwamisha shekhe shekhe kapoteza network kakasirika darasa ikaharibika kwa na ndio hali ilivyo lakini nini ni kile ile kanuni tu halielewa kwamba kanuni ni hii hakuna dini ila aloifundisha mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kama mtume hakuifundisha sio dini hiyo ni shekhe alipoulizwa akachanga nyingi na ndivyo hali halisi ilivyo kwa hiyo hii istimrari na hii sumudi huku kuendelea na huu ukakamavu anaweza kuwa mtu mmoja kijiji kizima mtu mmoja tu lakini mashekhe wa kijiji kizima wakachanganyikiwa na mtu mmoja na hajui kusema kwa Kiarabu anasema taki Kiswahili tu lakini hawawezi Kwa nini? Kwa sababu yule mtu yuko kwenye msingi sahihi wa dini. Na hawa hawako kwenye msingi sahihi wa dini. Kwa hawawezi wakamshinda na wala hawawezi kumyumbisha. Kwa kuna baadhi ya miji, alhamdulillah, wanapatikana watu 200, 1000. Kuna baadhi ya miji wako watatu tu, na kuna baadhi ya vijiji yuko mmoja tu, mtu wa sunna mmoja tu. Ikifika siku ya Idi anasafiri kwenda kusalia sehemu nyingine. Pale kwao hamna sehemu ya kusalia. Kila saa basi naenda nje. Simchelewa pia. Nenda ukurudi. Mnanielewa vizuri? Sheikh anasema wadhālika fadlullāh wadhālika fadlun min Allāhi subḥānahu. Na hizo ni fadhila kutoka kwa Allah aliyetakasika. Min ajli biqā'i hādhā ad-dīn, kwa ajili ya kuibakisha hii dini iendelee kuwepo. Na kuibakisha manhaji ya mtume iendelee kuwepo. Wa iqāmati al-hujja 'ala al-mu'ānidīn, na kusimamisha hujja kwa wapinzani. Watu wenye kupinga dini, watu wenye kuyapinga mafundisho ya Allah subhanahu wa ta'ala. Inna hadhihi at-ta'ifa al-mubarakata, hakika ile kundi lenye baraka. Kundi gani? Ahlus sunnati wal jamaa. Tumathilu ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم مع الرسول صلى الله عليه وسلم. تمثل لنتوى picha ya wazi, linafuata kwa ukamilifu yale waliokuwa nayo masahaba wa mtume Muhammad رضي الله عنهم na yale aliyokuwa nayo mtume Muhammad صلى الله عليه وسلم. تمثل inatoa sura ile ile kama alivyosema Fudhail ibn Iyad, idha ra'aita rajulan min ahli sunnah fa ka'annama ra'aita rajulan min ashabi rasulillah. Ukimuona mtu wa ahli sunnah kana kwamba umemuona mtu katika masahaba wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa idha ra'aita rajulan ahli al-bid'ah wal furqa, kimuona mtu wa bid'a na mtengano, fakaanna ma ra'aita rajulan min almunafiqin, nikana kwamba fil qawli, katika maneno yao vile vile, wal amali, na matendo, wal i'tiqadi, na itikadi, vile alivyokuwa mtume na masahaba zake katika itikadi zao, na wao wako hivyo hivyo. Vile walivyokuwa mtume na masahaba zake katika amali, na wao wako hivyo hivyo. Waulize watu wa tablighi, mtume alikuwa toka siku tatu tatu kila wiki? Hapana. Siku 40? Hapana. Miezi 4? Hapana. Nyinyi mmetoa? Hii ipo. Musa alienda kutana na Allah siku 40. Angalia. Si wazimu. Mtume kwa tibana masufuria barabarani. Ha? Na atakuwa mtume darweshi. Sasa hawa wote ni makundi yaliyozuka kutokamana na zile shari za maadui, lakini na kutokamana na watu kuiacha njia ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, kama alivyosema mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi iliyotangulia tumeisoma, hum hao waliosalimika, man kana ala mithli ma ana alaihi alyawma wa ashabi, ni wale ambao watakuwa wameshikamana mfano wa yale nilionayo mimi leo na masahaba zangu. Hadithi aliyopokea Imam at-Tirmidhi na al-Hakim katika Mustadrak na al-Ajuri katika Sharia na wengineo. innahum baqiyatu saliha, innahum baqiyatu saliha. Ahlu sunna ni baki, ni wabaki wa watu wema. Min alladhina qala Allah fihim, kuna kuwale ambao Allah aliwazungumza, falawla kana min alquruni min qablikum ulu baqiyatin yanhauna 'anil fasadi fil ard. Allah tabarak wa ta'ala aliwazungumza, ahlu sunnati wal jamaa ni katika hao baqaya waliobaki katika watu wema. Mahala gani mtume akasema ahlu sunna? Ni mahala gani? Mtume akasema hum man kana ala mithli ma ana alayhi alyawma. Sasa nikiambie katika haya makundi yote, wale wanaoshikamana na yale aliyokuwa nayo mtume na masahaba zake ni kina nani? Ahlu sunnati wal jamaa, ahlu sunnati wal jamaa. Hao ndio ambao wameshikamana na yale aliyokuwa nayo mtume sallallahu alayhi wasallam na nani? Wapi Allah katuambia tu ya ahlu sunna? Allah kawaambieni mfuate Uislamu waliokuwa nao nani? Lakini haya mambo ya majina, Sheikh ametuwekea mlango hasa, atatuelekeza vizuri na tutaelewa vizuri. Tumefahamiana vizuri. Lakini katika kipengele hiki Sheikh alikuwa anakusudia kutuelewesha ni nani firqatun najia, ni nani firqatu an-najia. Kwa hiyo Allah tabarak wa taala amezungumza, falaula kana min al-quruni, lau hawakuwemo katika karne zilizotangulia, min qablikum, waliotangulia kabla yenu, ulu baqiyatin, watu wema, watu wenye heshima, watu wema, watu ambao yanhauna anil fasadi fil ard, wao walikuwa wanakataza uharibifu katika ardhi. Katika kila qarn kulikuwa kumebakia watu baqia, watu wema, ambao wale watu wema wanakataza nini? Fasadi katika ardhi. Walikuwa ni watu wachache, illa qalila mimman anjayna minhum, wachache katika wale waliokolewa na Allah tabaraka wa taala. Kwa sio wengi, mizani ya kusema mbona nyie wachache hawa wengi, hiyo sio dalili ya haki. Haki haifahamiki kwa kathura, kwa wingi wa watu. Haki inafahamika kwa dalili. Kwa hivyo Sheikh hafidhahullahu taala amekusudia kutufahamisha kundi la ahli sunnati wal jamaa, na hawa ndio watu ambao wanaumathili Uislamu sahihi aliyokuwa nao mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam na masahaba zake. Tunamuomba Allah tabarak wa taala atuthibitishe katika Uislamu huo, na atujalie kuwa ni wafuasi wa kundi hili, na atukusanye siku ya kiyama pamoja na manabii na mashahidi na siddiqina na salihin. صلى الله وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم.